Nem volt. Nincs, én ahol megnéztem. Majd holnap hamarra kell állni, 7 óra akkor. Vagy holnap. 7 óra kell állni, aztán fél óra alatt megjár. Na megyek, na sziasztok. Viszem most már vissza a vizet. Elviszik egy hamar, ha van is. Megyek! Segítsek valamit, hogy... Egy hónap, megnézem megint. Viszem a vizet, várja, hogy beáztassa. Ki várja? Hogy be legyen áztatva a bodza. Ja, bodza azért. Ja, azért tiszta vizet, hogy... Ja, tiszta víz legyen benne. Ne tiszt... Azért. Ha kell még, akkor forrás. Nincsen fagy, majd kedden lesz, akkor azt nem kell elektron. Kedden, ha nem leszem ez a fajta, jóna. Kedden rögtön el kell a gomelyhez, mind a két gomelyhez venni. Na szesz! Három acc is elég lesz.